معاملات بسرگن شی. یوم ایزن پدغ و رزبانی لا تنفع الشفاعتو فائدہ بورن کی شفارس دچا الا من مگر حغسوک ازن له الرحمنو چی اجازت بو کی اغت رحمان او دا اجازت بچا تکی وردوی له قولا او راضی او خوشال ویداغن اللہ قولا فسبب دوینا د توحید چی عقیدت لا الہ الا اللہ دا شفارس د پارا پرز د قیامت شفاعت حق دے او د دین انکار کول د قران پاک د سور نصوص نے انکار دے قاول شفارس کو ان کے بسو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او گد حدیث تاسو بار بار مخ کی اور دلیو پرز د قیامت ډیر اوږد درز بای 50 زره کال او قران پاک کې الله د انبیاء علیهم السلام حال ذکر کړي چې غي دعا غوښتي چې الله د دغه رضی د شرمندګۍ نه مونږ وساتي. ابراهیم علیه السلام وانت عظیم شخصیت وای ولا تخزنی یوم یبعثون. تاسو نوافلو کې سجدی کې دا دعا کوي ولا تخزنی یوم یبعثون. الله دا خلق چټو ولولنی او خیرنی د قبر نه راپورته کی نو الله ما شرمه مدخل کولوان دی رسوا کې میما. اغه قرآنی دعاګانی تہجد او نوافلو کې سړې دی کوي ولا تخزنی یوم یبعثون. نو 50 زره کال اورز به خلق به تنگ شي آدم علیه السلام ته براش وی بتاب البشر تعالی په خپل لاسو کما یلیق بشانه هی جوړ کړي ټول ملائکه ته ویلی او تعالی سجده کړو ته ګور نه دا مونږ په سور پریشانه کی. نو حضرت آدم علیه السلام ورته وای چې اے زما بچو نن الله داسې په غضب او قهر کې راغله چې نه داسې مخ کې راغله او نه بده نه پس راش زنه شم کوله سوال نفسی نفسی نفسی. آدم علیه السلام وای اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح. ما نه بغیر بل چا تلاړ شي نوح علیه السلام تلاړ شي. نوح علیه السلام تب خلق راش ورته وای چې ته د الله اول پیغمبري چې د منکرات او د شرک پرد کې الله دنیا ته لېګل او تا ته الله رب العزت څومره لوی شان درکړو تاله نومی خې او ته د الله سوي انه کان عبدا شکورا. الله وای نوح علیه السلام زما شکر گزار بندو ته ګور نه وای به موږ سوره پریشانو کیو. الله له سوالو کا نو حضرت نوح علیه السلام ورته وای رب می داسه غصه شوه او داسه په غضب کې دې چې نه مخ کې داسه په غضب کې راغله او نه بده نه مخ کې راشي زنشم کوله نفسی نفسی اذهبوا الى غيري. عام درې پیری نفسی نفسی وای لار شه ابراهيم عليه السلام ته ابراهيم عليه السلام بمدا سو بیا ورته موسی کلیم الله عليه الصلاه والسلام ته لار شه عام نفسی نفسی وای دور لوی عظیم خلق چې هغه نفسی نفسی وای نو هر انسان ته د خپل حال باره کې سوچ پکار تر دې چې اخر کې عيسى عليه السلام ترش عيسى عليه السلام انکارو کی وی ولاړ شي سید الکائنات ندا ټول خلق د جرګي په تور به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترش ندا الله حبیب وی اعوذ د دې د پاره نبی عليه السلام براشي. حدیث پاک د بخاری شریف کې راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراشی او حدیث پاک کی راغلی وہو سید ولد آدم داد آدم علیہ السلام پا اولاد کے ٹھول سردار دے و اکرم الخلائف علی اللہ عز و جل پا تمام مخلوقات کی پا اللہ ڈیر عزت من دے. نبی علیہ السلام و از براشم دا عرش دلان دے او اللہ تپ سجدی بانی بپریوزم ناسم نده گنی چه خلق رالل او گنی خپل اختیار چلی گی نبی علیہ السلام بسو کیوئی بزکوم قرابشی اللہ تب دعرش دلان دی پا سجدی پریوس او ای پا دی سجده کی با اللہ ما بانی داس حمدون را کلاو کی چې سید الکائنات دا حدیث بیانول وي اوس ما ته یاد نه دي دا نفی د غیب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما ته اوس یاد نه دي هغه موکې مناسب با الله ما ته را یاد دی نو وی پری بزی الله ما غچ پری مزی پس سجده کې نبی رحمه السلام پروتی بعضی محدثین لیکلی وی دی یو افتی په مقدار به سید الکائنات په سجدی پروتی بیا ورته رب العالمین وی هغه جړاګان او فریادونو سره د الله رحمت په جوش کې راشي قهر او غضب د الله وکلار شي وی به حبیب سر پورته کا وقل وای تسمع ستا خبرې باورې دی شي وشفع تشفع او شفارس کوا شفارس بدی قبلی نو رب العالمین تم نبی علیہ السلام شفارس شروع کی اللہ ورته یو حد مقرر کی نا و جنت توردن کی بیا و نبی علیہ السلام راشیو بیا و عرش دلان دی پا سجدے پریوز بیا و سجدہ کئی بیا و اللہ وی حبیب سر پورتا کاو غوارا دا سی بس حلور زلا نبی علیہ السلام راضی او دی نفس با عام شفارس شروع شی تمام انبیاء علیہ السلام بشفارس کئی قرآن پاک بشفارس کئی شہداء کرام بشفارس کئی حفاظ کرام دو قرآن حافظان عالمان بشفارس کئی داد شفاعت سلسلہ بوچتشی شروع بشی و شفاعت کبرا حق دا چالے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا سور بن اسرائیل کی چتیرو چی عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا نو پدی کی دغه شفاعت کبرا داخل زکوی یوم ایزن پدغ رزوانی لا تنفع الشفاعت فیدبورن کی شفارس الا من مگر حاغسوک ازن له الرحمن چی جازتو کی اغت رحمان وردوی له قولا او رازیوی خوشالوی اللہ داغن پس سبب دوینا او دا قیدی دا توحید او دے الا من کے دو احتمالات دی دین مراد شفیع دے شفارس کون کے دے سوک شفارس نشی کولے مگر دی اجازت نفس او شفارس بسوک کئی اللہ با دی ایمان او دی توحید پاقی دی اغن خوشا لے یا دا من مراد آغا سوک دے چا دا پارا شفارس چی بکی دیش دے چا دا پارا با اجازت کی گی چی اغا پاقی دی دی توحید دی دنیا نلار دے د توحید پاک دی دنیا نه لاړ دی او بیا به د غشان شفارش شروع وي اخر کې به حکم وشي چې د چا په زړه کې مسقال حبۃ من ایمان د وری او د شرشم او د دانی عمر ایمان دی الله وې رابوارې کوي بیا به د چا په ایمان چې د نیم اوری د دانی عمر دی او بیا داسې کم نه کم نو ټول ایماندار با نمبر پا نمبر ترتیب وار دو جہنم نرویستش یعلم دا اللہ پوہیگی یعلم دا اللہ پوہیگی ما پاسبانے بین ایدیہم چڑوان دی ددوین دی ددی خلقنا سڑوان دی دی پاغیم پوہدے وما خلفهم او حغا چرست ددوین دی یعنی دا تمام ما کانا و ما یکون علم دا اللہ سرے ولا يحيطون به علما او هاتن شکول دای پدغ الله باندې علمنا وعنت الوجوه عنا يعنو بمانا د عاجز راضي وعنت الوجوه او عاجز بشي مخنا للحي القيوم د پارا د غزات چمیش ژوند دې القيوم او د تمام مخلوقات محافظ دے او د تمام مخلوقات تدبیر کو ان کے لئے وعنت الوجوہ عاجز بشی مخنا للحی القیوم د پار دا غزات چغامش جوندے دے القیوم او د تمام مخلوقات تدبیر کئی حفاظت کئی او قیوم غزات توی چې هر شی ورته پخپل ودریدو کې محتاج دی هر شی ورته محتاج دی قیوم غزات القائم بذاته والمقوم لغیره پخپل قائم دی او نور لقائمون کې ځکه شیخ الهند رحمت الله علیه د قیوم معنا کوي د تمام مخلوقات سنبالول والا وقد خاب او بشک نا مراد ده یعنی هلاک او تباہ ده منا وسوک حمل ظلما چی روڑے وی د ځان سر ظلم یعنی شرک سروب چی د شرک پاکی دی راغلے نالا و یغنا مراد لے زکت غورز د انصاف د حدیث پاک کی راغلی وی دم را عدل و انصاف بی دی اخکر ور گڑ نبا د بیخکر و بدل و آغز دیش او نبی علیہ السلام زکر فرمائلی صحیح حدیث کی راغلی ایاکم والظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه خبردار ځان د ظلم نه بچ ساتي ظلم سبب د غنو تیرو ده په ورځ د قیامت باندې یو ظلم با سبب د غنو تیرو وی په ورځ د قیامت وقد خاب بیشک نا مراد ده من حسوک حمل ظلم چروڑی وی د ځان سره ظلم یعنی شرک بیا ګورئ سره وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ او پختنه کوي تپوس کوي تانه حبيب دوی عن الجبال په بار د غرونو کې فقل ورتوایا ينصفها ربي وابل زوي دل ربي رب زما نصفا پالزول سرا فيذرها نطري بدي دل ركان صف صفن ميدان صفا ستر هموار لا ترى نب ونيت فيها پدي کی ايوا جن سکت والے کو گوالے ولا امتا ان پورت والے تو لزمک هموار وش يومئذن پد غرز وانی يتبعون الداعيا روان بشی دئی دبلن کی پسی لا عوج له نبوی سکو گوال داغ دفارا وخشعت الاسواتو چپ بشی کلار بشی ساکن بشی آوازنا للرحمن پنیز در رحمن فلا تسمعن ناوبر الا حمسا مگر آواز پا کلارا یعنی صرف دخپو کشارے یوم ایدن پدغ رزبانی لا تنفع الشفاعتو فیدب ورنکی شفارس الا من مگر آغسوک ازن له الرحمنو چی جازت بو کی اغت رحمن وردوی له قولا او خوشحال او راضی بی اللہ راغن پا سبب دوینا دتوحید چی قیدد لا الہ الا اللہ دا یعلم پوئی گی دا اللہ ما بین ایدیهم پا حغس چڑوان دید دی خلق ندی وما خلف وما چرست دی ندی ولا یحیطون به علما احات نشی کول دی پا دی اللہ وان دی علمنا وعنت الوجوه او عاجز بشی مخنا للحی القیوم دا پار دا غذات چمیش جون دی دی القیوم او محافظ او مدبر او سنبالون کې د ټولو مخلوقات او دے وقد خوابا او بیشک نا مراد دے من حمل ظلما هر اسوک چې روڑے دے را پور تکڑے دے دزان سر ظلم یعنی شرک وصل اللہ فرمائی ومن یعمل من الصالحات او هر غچا چې عملو کو من الصالحات د نیکو اعمالنا او نیک عمل اویته وی چې غد شریعت موافق او مطابق وي لکه بار بار درل تیرشی چې الصالحات جمع داد صالحتن او صالح عمل اغیتو ای مفسرین لکلی ما سوغه الشرع چه شریعت غروا کرے یعنی اغا عمل حکم دا اللہ وی او طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی ہر اغا قول او فعل او عمل چه دا نبی علیہ السلام دا طریقی مطابق نین وغیتا بدعات او رسم و رواج وی او پاغی سڑے تباکی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ هَرَغَ چَاچِ عَمَلُكُ مِنَ الصَّالِحَاتِ دَنِيكُ أَعْمَالُنَا وَهُوَ مُؤْمِنُنَا وَحَالْ دَادِ چِغَ مُؤْمِنُ ذکر دنیک عمل د قبل دو دا پار ایمان شرط دے کہ ایمان نبی او یو سڑے نیک عمال کئی نو هغه عملونه نیک اعمال ندي او نه د الله دربار کې قبلي وي، بلکې سمر نیک عملونه چې دي د شرک سره پاغه کې بربادي راځي. لکه رب العالمین د انبیاء علیهم السلام بارک بالفرض او تقدیر وای، او خاص کر سید الکائنات ته وای، لئن اشرکت لا یحبطن عملک. اے حبیب بالفرض و تقدیر، العیاذ باللہ، کچر شرک دیو کو نو عمل بدے ٹول ضائع و برباد شی. دا نیک عمل دا قبل دو دا پارا ایمان شرط دے. دیو جن کافر کو سور خیراتو کی لار جوڑ کی اسپتال جوڑ کی ناغل پیس خیر نملاوی گی، زکر دا نیک و عمالو دا قبل دو دا پارا ایمان شرط دے. ومن يعمل هرغ چاچ عملك من الصالحات اذ نیکو اعمالنا وهو مؤمن وحال لا ذي چغ مؤمن فلا يخاف ظلما نو اب يريغنا ظلما ولا هزما. ظلم ستوي او هزم ستوي. ندا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ابن کثیر ذکر کرے، او د امام مجاهد او د نور سلفو نے امدا ذکر کړي چې وای ظلم دی ته وای چې لا یزادو فی سیئاتهم ولا ينقص من حسناتهم فلا يخاف یریگی من ظلمن د ظلم نه، یعنی په گناهونو کې زیادت به ونشي. چې یو کړي او ورپسې بدولی کړي او دربلی کړي، زکا زما استا پلی کلو قلم کی خطا رازی، و ملائکو پزری چی اللہ کم اعمال لکی اغی کی خطا رد و بدل کمی زیادتی نشتا. ولا حزما او نبا یریگی دسنا چی ددائی دنیکو نبس کم کرش، دچانی کی کمولی نشی او دچا گناہ سیوا کولی نشی. نو ظلم مانا و زیادت چی گناہون اگنی تاکڑی و زیاد در لولی کی، او حزم په معنا د نقص او د کمی دی. نب یریگی دی ظلمن د زیاتی د گناهونو نا، ولا حزما او ند کمی د نیکو اعمالو نا. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قولو، او په دې اعتبار معنی ګوره په ظلم او حزم کی فرق ہو. روح المانیم ذکر کړی چې بعض علماء لیکلی، لکه امام جوہری د لغات یو امام د داغنه ذکر کړی چا غوی انه لا فرق بین الظلم والهضم، ویا وید ظلم او د هضم په منس کې فرق نشته. خو یا علماء په دی چې نه دی کې فرق شته. امام ماوردی او عالم تیر شوه دا غین روح المانی نقل کړي چې فرق څه دی، وی ان الظلم منع الحق كله. ظلم دی ته وی چې چا حق دا غنه ټول منی کی اڑو د سر اڑو سور نکی، او حزم ستوی منع بعد وی بعض حق دیت سکو منع دیت. نو ظلم نہ مراد یعنی بالکل یہ ظلم بونشی، ولا حزمن چا سر زر بر داغ پا حق کی نمگڑتیا بونشی، داغ پا حق کی نمگڑتیا بونشی. او داغ قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہما، او دی امام مجاہد او دی امام قتادر و حلمانیم ذکر کرے چف فلا يخاف ظلما، یعنی فلا يخاف ان يظلم فيزاد في سيئاته، تو گناہونو کی زیادت بھی نش. ولا ان يهزم فينقص من حسناته، یعنی داغ پنے کو کی کمی بران شوستے. اللہ او چاچ نے کا اعمال کڑی او ایمان روڑے، فلا يخاف ظلما یری کی بنت ظلم نہ، یعنی داغ گناہوں نہ بزیات نکڑیش. ولا حزما او نہ بیریگی د کمو د نیکینا، پنیکو کی بد چا کمے را نشی وستے او د چا گناہوں نہ بسیوا نکڑیش. بالکل عدل تام مبوی، عدل کامل بوی د اللہ په حضور کی. او اللہ وین ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذره، اللہ د ذری بر عمر ظلم پخپل بندگانو نہ کئ. نا اللہ احسان دے چنی کو اعمالو کس کئی، آغا یو پلس یو پا سوا یو پا سوار لسو بدلی ورکت. او چا چې څومره ګناه کړي هغه کې ذره بر زیادت نشي کېږي. وکذالک الله و ادارنګي انزل الله را لې ګلې دې مونږ دا قرانن قران پاک عربین په عربی ژبه کې وصرفنا او بار بار بیان کړی دې مونږ فيه پدې کې من الوعید دیرونا دا خبر دا آخرت دا الله د ملاقات د ګناهونو یری پکې ذکر دي. وصرفنا فيه من الوعید بار بار بیان کړی دې مونږ پدې کې دیرونا دا بار بار قران شریف کې الله دې یری بیان ولیکي لعلهم يتقون دې د پاره چې دا خلق ځان د کفر او ګناهونو نه بچو ساتي. تقوا ستوي د کفر او ګناهونو نه ځان بچ ساتل لعلهم دې د پاره يتقون یعنی يتقون الكفر والمعاصي چې دې ځان د کفر او ګناهونو نه بچو ساتي. قران پاک کې بار بار یری او وعیدات د دې وجه نه ذکر کیږي چې د دې اوریدون کی زدک ان کی کفر او گناهونه پریز او دا بار بار دې یری خبرې ولي کیږي او یحدث لهم ذکرا یا پی دا کی دا قران دوی لرس نصیحت قران د نصیحت کتاب دې نو د دې د بار بار اوریدو سرا الله رب العزت پزړه کې انقلاب راولي او یحدث لهم ذکرا یا پیدا کی قران پاک دوی د پارس نصیحت او یحدث لهم یا پیدا کی دا قران پاک دوی لره ذکر اس نصیحت نصیحت پزل کی راشی او نصیحت واخلی نصیحت قبول کی. فتعال الله الملك الحق دا قران پاک اغلوی شان ذکر کئ او ذکر لکسرنګ په معنا د نصیحت راضی امام قرطبی او دی نور مفسرینو دی دے کی داغی نور مانا گانم کڑی او یحدث لهم ذکرا و ایدہ ذکر پر مانا دا شرافت رازی قرآن پاک چسو کی علمو کی او عمل پیو کی نددی کتاب خادمانو کی چراشی نو شرافت سڑی تا ملا وی ازکا اللہ خپل حبیب توی و انہو لذکر لک و لقومک د ذکر یو معنا دا و حبیب دا قران تا دا پاره شرافت ته استاد امت دا پاره شرافت اواغه شرافت بسنګ شرافت چې دا په زبان د نبی علیہ السلام ملاوي. نبی علیہ السلام فرمایي مشکا شریف کې حدیث راغله و یا شراف امتی حملۃ القران و اصحاب اللیل زما په امت کې شریفان دو قسم خلق دي یو حاملان د قران د قران حامل چاله وای چې حافظ دی عالم دی د دې مفسر دی او دویم د شپې د تهجد توفیق چې چاته ملاوي دي ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سویلی چې یعنی دا د شرافت خاوندان دي. نو د امام قرطبی وایي د ذکر یو معنا و شرافت د ذکر یو معنا و د دې کې شرافت کله الله چې د لوی نعمت ذکر وکړ ور لوی نعمت څه دی قران پاک او د قران ګورا که نور سفیدی نشینو دا دی آیات کی چکم ذکری دام کافی دی کنا قرآن چه بار بار آیاتو نا پکلی یری بیانی یولی چه خلق دی کفر و شرک نبنش او دا دی سر نصیحت پزلو کی پیدا کی دی سر نصیحت پزلو کی پیدا کی بلکہ نبی علیہ السلام فرمائی لی ہر سبد لیگی خدا اللہ دا حبیب خبر نبد لیگی و ایز ربان زنگ رازی دا گناہنو دا وجنا داغه د زنګ لري کېدو د پاره علاج قران پاک دی. د قران تلاوت د دی او ریدل لدی زکړه دا د زړه زنګ لري کوي او یحدث لهم ذکرا یا پی دا کی دا قران پاک دوی ته نصیحت. فتعال الله الملك الحق امام قرطبی وی کله چې الله د خپل لوی نعمت ذکر وکړو چې قران دی دوست کلو بندگانو ته وی چې خبردار فتعال الله چد دے اللہ دسنو چد دے چې مشرکان ور سرکم شریکان جوڑی یا ور تدا اولاد او د بیبیانو نسبت کئی. فتعال الله الملک الحق وچد دے اللہ چې بادشاہ دے په حق. ولا تعجل بالقران تلوار مکو په قران سره من قبل ان يقضى اليك وحي مخ کې د دینا ان يقضى چی پورا کڑیشی لے کتا تا وحیہو وحی ددی. وقر ربی اوائے اے زمارا با زیدنی علما ما تنورم علم زیاد کی دادا نبی علیہ السلام دعا دا دا وحی دیر لوی بوجو او دا نبی علیہ السلام دا وحی مختلف حالت نو ذکر قرآن پاک تا اللہ ویلی چه دا لوی بوج دے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا دا قرآن پاک لوی شان دے دا دیر المنی وحی سرد نبی علیہ السلام بدن سورا متاثر شو سورا متاثر شو اعلان کی دا اللہ دا حبیب سورا لوی شان دے د علماء د قول مطابق په معراج کې د الله رب العزت دیدار شوه لیکن الله خپل حبیب د خپل دیدار او تجلیات او د پارا مضبوط کړو قائم او دائم ساتلو هاغه تجلیات چې غر لخکار شوی نو غر زری زری ګرځیدل لیکن د دې قران د وحی سره د نبی عليه السلام آبدن ټول پر یک دیدو او ساړه او تب پیراغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یخ د جمی موسم بو باران او جړی به شروع وي او چې په نبی عليه السلام وحی به شروع شو نو خلی به روان شي ذکر الله کلام الله لوی دې نو کلام لوی کله نبی عليه السلام په سور لای سور دې ناوخه بد ډیر بوج د وجناد اخپل غړی پزمک کې د بای صحابه کرام په پتونونو باندې نبی عليه السلام سر لګول او چې وحی شروع شوی نه وي مونگا ویچ ان قریبا دا چه دا بطن داڑو کی مو زرے زرے شو ابتدا کی پا نبی علیہ السلام چه قرآن با اللہ را لے گلو نو حدیث پاک تراغلی او دا حدیث دے دے کہ امام ابن کثیر ذکر کرے دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے چه کان یعالج من الوحی شدہ نبی علیہ السلام تا دا وحی دا وجنے و سختی برالا جبریل امین با قرآن وی سید الکائنات بور پسی زرزر وی چی چرتا حرف اوٹکے پا دینشی نو رب العالمین دخپل حبیب دی مشقت و تکلیف لچو قتل نورتوی حبیبا زرزر جبا مخوزوا تلوار مکوا او دا فکر مکوا چی دا قرآن نبستان اگنی سپاتی شی زما جبریل امین علیہ السلام چی وی نتور لغکی دا او ستا پزر مبارک کی دا دی سنبالول او بیا استاد جبی ندی دی جاری کول اللہ وی دا زمازی مواری دا زمازی مواری دا ندا اللہ خپل حبیب تا وی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدُوَا إِلَيْكَ وَحْيُو تلوار مکو پا قرآن سرا مخ کی دا دین اَنْ يُقْدُوَا چی پُرَكْرِشِ إِلَيْكَ تَعْتَ وَحْيُهُ وَحِي دَ دِ لگو کر سور قیامہ کی اللہ دا خپل حبیب دا حال ذکر کرے دیو کم درش میں پارے پا آخر کی سورہ قیام رازی پاغے کے اللہ خپل حبیب تا دغ حال ذکر کرے رے آیات گرش پارسم ابتدا کی با جبریل امین علیہ السلام چا قرآن وحی راڑا نو چای بلستو نبی علیہ السلام ورپسی زر زر وی چا مانس پاتی نشی نو رب العالمین ورتو الا تو حرک به لسانک لتعجل به لا تحرک به مخز و پدی قران پاک سر لسانک جب مبارک خپل دی لتعجل به دیر پارچ تلوارو کی تو پدی قران سرا ان علینا جمعه بیشک پمنگ زمواری دا جمعه د جمع کولو د قران پاک ستا پسینه مبارک کی و قرانا او بیا د دې انو تابیش دلستو ددی نیچپ ورتکینا ثم ان علینا بیانا او بیا بیشک پمونگ بیان و تفسیر و تشرید دی کتاب لا ستا پجب مبارک سرام نو ابتدا کی دا طریقہ وا او ددی حکم نپس نبی علیہ السلام بغو گی خلو چه وحی با پورشوا سینہ کے با اللہ غار سسکڑی و سنبال کڑی دی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ او تلوار مکو پا قرآن سرا من قبل یقدوا مخد دینا ان یقدوا چی پورکڑیشی الے کتاتا وحیوه وحید دی وَقُرْ رَبِّ هُوَا اَيْزَمَا رَبَا زِدْنِي عِلْمَا زیاد کی ما تنورم علم دا خصوصی دعا و دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او علم نہ مراد کم علم دے نن دا سرے چے باز خلق محنت کئی نو دنیاوی سیزنو تے علم نم کی خو دغا پخپل مرتبے کی کسبو ندی علم سرے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی العلم ما جا من فوق علم آغا دے چی آغا دا برن راغلے آغا دا سڑی توب چل خی دے انسانیت چل خی گنے یو سڑی دنیای دیر تعلیمو نو کی یار الوی ڈاکٹر او انجینئر شو خو دا خوراک چل اغت نورزی قرآن دا خوراک چل خی دا ناس دے چل اغت نورزی دے انسانیت چل اغت نورزی دے انسانیت چل قرآن پاک خیست د انسانیت تیرولو چل نو علم سشے دے قرآن و سنت و دنین مستنبت علوم دی بارکی وی ربی زدنی علما وای اے زما ربا زیاد کی ما تا علم داد نبی علیہ السلام دعا وا او دای دعای کول هر چال هر وقت پکار دی چوی ربی زدنی علما امام ابن کثیر رحم اللہ ذکر کری وی سفیان ابن عین رحم اللہ وی ولم یزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی زیادتن حتا توفاه الله عز وجل ويمشو نبی علیہ السلام چیلے می وقتن پو وقتن سی واقعی دو تر وفات پوری ربی زدنی علما ربی زدنی علم دیو جن حدیث پاک کراغلی و ان الله تابع الوحی علی رسوله حتا کان الوحی اکثر ما کان یوما توفا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ پے در پے وہی پخپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلا تر دی چ وہی ڈیر پ اغرز و پکمر چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوا اے زما ربا زدنی علما زیاد کی ماتا نورم علم د قران و سنت او دا نبی علیہ السلام دعاگانو کی دعوی ابن کثیر دلتا ذکر کری ترمذی شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام بدا دعا ڈیر ڈیر وی اللہم انفعنی بما علمتنی اللہ ما تفائدہ راکی پاغس چتاکم علم ما تراکڑے اللہ کلم علم دی راکڑے پا دی فائدہ راکی پا علم فائدہ کلے چخپلا عمل لے نور لے رسے وی پرس دا قیامت با بدترین عالم آگئی چی دا پزری چالا خیر و نرس د په زری چاته خیرونه رسی دیو جنګور علماء ول پکاري چيله موکي دا دنیا خرسو غټلش اگر زي عالم يوزه ته ملي ګل نمارته ګورا دا لارو کوسو کې چې دا خلق پرېړو کار کوي دیم 100 روپۍ غټینو عالمانم غټلش خدا دې چې چته تنخاوي او چته نوي او په 100 روپۍ د خلکو د معاشو گزارنه کیو دې په سره د بال بچ وخت یې رہی نو دې دا وای کې چرې ز دکان کوم نوکری کوم نو دا مقصد زمانه خطر کوي او سید الکائنات فرمائلی سید الکائنات فرمائلی چې بدترین عالم هغه دی چې دلت د په علم چاله خیر او فائدہ ونه رسي دیو جن علماء ولدا مستقل اراده پکاري چې موږ به علم خدمت کول خو الله دا سه حالات راولینا خو دې وې رکه ز سوال کوم کوسو کې کنه خو چې د علم خدمت ما نه پاتې نشي د علم خدمت پاتې نشي او زمونږ کوشش دا دی چې ګوره عالمان دې ته مجبور کو چې دې دکانو کې دې سنو کریو کې دې سبل سو کې ورنه سوچو کې د خپل علاقو کې سبا کا الله دې یو خبر مونږ او تاسو نه پښتنو کې څه جواب وي د علماء او سورس په کاوه دې د علماء او تنخوا مونږ ته ولوي شی لګي وي ګي په خبره باندې خپل درجه ګوره په زر زر روپۍ مو گزارنه کې او کچه تسوک ورکی نام پس پکاوی ورکی و ایدا ما شمان دی و دینا با دور دور تا دا میاش دیالی دیگه پخبر با دا دس پکاوی کار دی چام چی دا اللہ دی دین تا پس طریقی سارا سپکاوی سرو کتلی نسباب اللہ دا غن پختنک نبی علیہ السلام و اللہم انفعنی بما علمتنی اللہ مال فیدرا کے پاس چتا ماتکم علم را کرے وعلمنی ما ينفعنی او اللہ ما تا علم را کے فیدرا کی وزیدنی علما نور میں ملم سیوا کی والحمدللہ علی کل حال او نبی علیہ السلام وی حمدن دی اللہ لرپا ارحال بانے نو دا علم بارکی دا دعا گانی تاسم کوئی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال او تر مرگ سرے دے دے علم پہ زیادت کی ہوئی حدیث پاک کی نبی علیہ السلام فرمائے لی وی دو حریسان یو دا پا مارو نشی پا مرگ بمرشی خمارو بنشی یو حریس دا علم او یو حریس دا دنیا د دنیا حریص په مرگ به مړ شي خو مړی کینا یو حریص د علم خدا الله حبیب فرمای دواړو منس کې فرق دی هر چې حریص د علم دی نو نور د الله رضا ونګي سیوا کوي هر چې حریص د دنیا دی نو نورم د الله نه لري کی نو د علم حریص جوړې دل پکار دی وا قر ربی زدنی علما او آیا ای زما ربا زدنی علما زیاد کے مالر نورم علم او داد علم د دا فضیلت د پار کافی خبر ہے جد نبی علیہ السلام پا خصوصی دعا گانو کی صدا ربی زدنی علما اے زما ربا مال علم د قرآن و سنت نورم زیاد کی ربی زدنی علما اے زما ربا زیاد کے مالر علم د قرآن و سنت داد اللہ د دا حبیب خصوصی دعا و خولا چی اغا علم دے دو قرآن و سنت دے بارا کیا چاہ تا محنت پکار دے گورا سوال بم کے او سوال سر محنت بم کے کہ اس نے دو قرآن درس لنے کی نہیں مدرسے لنے راضی بچی دے لنے فارغ ہے تشوئی جی سری تشوئی جی بس اللہ زما علم سے واقع نہ دے علم دے پارا تب محنت کے دے پارا با مال لگے دے پارا با کڑاؤ کے علماء کرام علی کے ہوئی جتا ہر سدے علم لوس پارے او علم لگا غنتی صدر کا نو دا با اللہ دا کامیابی ذریعہ جوڑکی دا با اللہ سو کی دا کامیابی ذریعہ بجوڑکی وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا او آئے اے زما ربا زِدْنِي عِلْمًا زیاد کے مالر علم دا قرآن و سنت دا حضرت آدم علیہ السلام واقعہ ذکر کی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمْ او بیشک وصیت کړو مونږ حضرت آدم علیہ السلام تا من قبل مخکد دینا هغه نصیحت سو الله ورته ویلی چې دی ونه تب تا استا وال بی بی نزدې کی گئی نا فنسین والله اذا غندا حکم هیر شو او نصیحت هیر شو ولم نجد له عزما او نو مندلی مونگ اغل را ددی میوی خوڑو عزما سے ارادا اس ارادے نو خوہیر شردی پہیر بانی حضرت آدم علیہ السلام دا میو خوڑ لیو دیو جن دا میوی چو خوڑا نو دا گناہ نو یو خو اللہ تقدیر کی لکلیو او درا کزور دا پار ساس باب جوڑو بلدا زمونږ اهل سنت والجماعت دا مسلمانان وقیدہ دا چی انبیاء علیہ السلام دا وڑو لیو گناہنو نپاک دی وګوره بعضی کارونو ته چې اوس دا ګناه نو او آدم علیه السلام توبه او بارسی دي لپاره لدی کې امام قرطبی دی جنید بغدادی رحمت الله علیه قول ذکر کړي و ادا دا قاعده مطابق ته چې حسنات الابرار سیئات المقربین و ادا نیکو خلقو دا نیکی ندی دا د مقربین دا سی وی چې ویل بسی ګناهونه بورته وي پیږي په خبره باندې دا انبیاء علیه السلام دمر لوی شان دی چما او تاک پہیرے او کارو کو نو گناہ نہ گنو بلکہ خلا کوئی پہیرے روزو خوا اللہ والے مل مستیا اور کا لیکن شان دا انبیاء علیہ السلام دمر لوی دے او دا اللہ سره دمر قرب او نزدیکت دے راغی چې پہیرے او کارو شنو هغه مې تسکاری ایتھے لوی شیخ کار ولم نجد له عزما او نو مندلی مونږ داغ د پارا عزما د دغه میوي خړو سیراده. و اذ قلنا یات کا وخت ویلو مونږه للملائکه فرشتو تا اسجدوا لآدم سجدو کئی تاسو حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدو نو ملائکو سجد کڑیوا الا ابلیس مگر شیطان نو اکڑی آباد سجدی کولو نے انکار کڑیو. دا سجدو د تعظیم و دیزت سجدو. او دا خبر یاد لرئی دا آدم علیہ السلام د شریعت نراوالے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام د شریعت پوری د عزت او د تعظیم سجده مخلوق تروا کور یو د عبادت سجده ده. د عبادت سجده سره لکه موږ او تاسو په دې موس کې به سجده لګو دي ته وې د عبادت سجده. دا آدم علی السلام د دور نراواله د خاتم النبیین د شریعت پوره هیڅ چا تروا نه ده. او د عبادت سجده مخلوق لکول کفر ده. کون لیکه ایک غټ لیکه ایک ولی لیکه ایک قبر لیکه ایک شهید لیکه ایک پیر لیکه د عبادت سجدبانې سړی کافر کی. یو د تعظیم سجده وا د شادی عزت د وجناغله جوکاویدل سر ټټول. نو دا د آدم علیه السلام د شریعت نراوالی دی عیسی علیه السلام د شریعت پورې درست وا. زمون پدی شریعت متطهره کی چدا خیرنه شریعت ده. دینه پس بل شریعت بل کتاب بل نبی ناراض پدی کې دا مسله چې د عبادت سجده خپل چاله کول کفر ده. او د تعظیم د پاره چاله سر جو کاول د حرام و ناروا دی. دیو جن ګور د اباز خلق ملاوی کی سر ټټکی. نو ک عالم دې ک پیر دې ک استاد دې ک بادشاہ دې ملاوی دو کی سر ټټول ورته ناروا دی. باز خلق داسی وی چای مور او پلار ل پخپو پریوزی ټول کال به مور او پلار نافرمانی کوي. نو اختر پر ورځ ول پخپو پریوزی. نو دا پخپو پریوتل په شریعت کې نشته. پخپو پر وتل په شریعت کې دا درست نه دی ناروا دی. نو دا سجده د تعظیم او په نورو دینونو کې درست وا. زمون په شریعت متطهره کې دا شی بند. لکه صحابه نبی رسول سلام تراغلی وی قربان مونږه خلکو قتل چې بادشاهانو ته سجدي کوي. نو تاسو غو د دواړو جهانو سردار یې ډیر لایق یې چې مونږ درته سجده وکړو. نبی رسول سلام وینا که بغیر د الله نه بل چاته سجده جایز وي نو ما به دې زنانو ته حکم کړی چې خاوندانو ته سارو ماخام سجده کوي. وصلی الله دې پرونی زوړ سبق لګوري اواړو لښو نو غوري ورته آیات یو سل دولسم نګوري. ومن یعمل من الصالحات او هر غچا چې عمل کو من الصالحات د نیکو اعمالنا وهو مؤمن نو حال دا دے چیغ مؤمن فلا يخاف ظلما نو یریگی ونا غد ظلمنا چگنی داغ گناہونا بسیواشی ولا حزما او ند کمید نیکونا. وَكَذَلِكَ اللَّهُ اِدَارَنْگِ اَنزَلْنَاهُ رَالِگْلِدِ مُنْغَدَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا قُرْآن پَارَبَئِ جَبَكِ وَصَرَّفْنَا عُبَار بَار بَيَانْ كُرِدِ مُنْغَ فِيهِ پَدِيكِ مِنَ الْوَعِيدِ دَيَرُنَا دَيَرِ خَبْرِ بَار بَار اللَّهُ اِي مُنْغَدِيكِ بَيَانْ كُرِدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ دید پارا چی دی زان دا کفر او دا شرک او نا فرمانو نبج کی او یحدث لهم ذکرام یا پیدا کی دا قرآن پاک دویلس نصیحت. فتعال اللہ الملک الحق نوچت اللہ چی بادشاہ دے پا حقا ولا تعجل تلوار مکو بالقران فقران سرا من قبل مخد دینا ای قدوا چی پورا کڑے شیل کتا توحی وہی ندی وقر رب او اے رب زما زدنی علما زیات کی مال نورم علم. ولقد عهدنا الى ادم او بیشک حکم و وصیت کړو مونږ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته من قبل د دین مخکی فنسی نداغن هیرشوی ولم نجد له عزما او نو مندلی منداغ د پار عزمن سیرا دا او قصد پار د خړو د غمی وی وایز قلنا یات کا وخت ویلو منګل الملائکه تسجدو ملائکو ته چې سجده وکړي لی آدم آدم علیہ السلام تا فسجدو نو سجده کړو غوی الا ابلیس مگر شیطان نو وکړي ابا انکار کړو د سجدي کولو نام فقلنا نویلو مونږه الله فرمایا ادم اے ادم علیہ الصلات والسلام ان هاذا بیشک دا شیطان عدو لک دشمن نه تا د پارا ول زوجک او د پارا د بیبیستا ولی زوجک او د پارا د بیبیستا ګره اعاده د حرف جر وک عدو لک ول زوجک زکه کله چې ضمیر مجرور باندې عطف کیږي نو اعاده د حرف جر د جمهور مسلک لري او دې وجنه می اعاده وشو چې الله وې دا دشمنی استاد بیبی سره تبع نه ده بلکې تا سره اصل دشمنی ده نو بیبی سره اصل دشمنی ده کله تبع دشمنی دي ته چې استاد وجنه یو سره د بل سره دشمنی ساتي او کله دواړه اصالتن دشمنانو نو دا ورته وای چې تا سره هم ګورې اصلي دشمنی را او استاد وجنه تبعانی بیبی سره دشمنی نه ده بلکې هغه سره دشمنی مستقله نو دې کې دا خی چې هر انسان هر فرد فر سره د دشمنی مستقله ده اصالتن تبعن نه ده ان هاذا بیشک دا عدو لک دشمن نه تا د پارا ول زوجک او د پارا د بیبیستا او دا دشمنی د سو جنوا نو کیناو حسد کیناو حسد ناکار شه روح المانی ذکر کړي و اختلف فی سبب العداوه فقیل مجرد الحسد و اختلاف کړه د علما او چې دا دشمنی پس سبب و نو چاویلی بس اوچ حسد او بیا وی و هو لعنه الله تعالی و اذا شیطان د الله د پلانت وی او د پتابدار د لعنت وی اول من حسد اول حسدګر څوک دی شیطان دی د حاسدین او اولنه مشر هغه شیطان دی او چا دا ویلی چې دا سبب د دشمنی سره دی وی وقیلا کونیه شیخا جاهلا وکون آدم علیہ السلام شابا عالما وی چا دام ویلی شیطان جاهل بڑاو او آدم علیہ السلام نوجوان عمر کی اللہ پیدا کرے و عالم وشیخ الجاهل یکونو ابدا عدوا للشاب العالم وی بوډا جاهل امیشه د پاره بد ځوان عالم دشمن وی بل الجاهل مطلقا عدو للعالم بلکی وی مطلق جاهلان د علما او سوی دشمنان وی ځکه علما او لیکلی والجاهلون لاهل العلم اعداء